سورة زخرف درس نمبر دريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ وَكَذَلِكَ هُمْ دَغَرَنْجِي مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ نَدِلِيْقِلِ مُنْغَا مَخْكِسْتَانَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَزِيرٍ فِيَوْقِدِكِ يَرَوَرْكَوْنْكِ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا مگر ویلیو آغا مستو خلق د دوی آغا خوشالا خلق د دی انا وجدنا د دنیای لحاظ سرا انا وجدنا آباءنا منگا مندلی دی مشران خپل علا امت پیو دین ماندی و انا علا آثارهم او منگا پا قدمونو داغی او منگا پا نخونی خانو لارو داغی باندی مقتدون روانیو د مشرکانو د باطل دلیل رد کو چې کله به ورته وویل شو چې د الله تبارک وتعالی د دین تابعداري وکړي او د الله د دین تابعدار شي نو دی به په دلیل کې خو څه شی پیش کولی شي نه ولې چې باطل پرست چې همیشه د پاره اغی سر خود دلیل نی اغی خود خواهش او دا اٹکل خبری باغی بانی روانی نو که دا اٹکل خبری او دا خواهشات و خبری چی آد دین خلافی نو کاستا مشری او کناغستا کشری و چه کل دا باطل دین تابیداری کئی نو آ اٹکل پس روان دی او خواهش پس روان دی اصل کې خو دین آغی چې الله تبارک و تعالی را لیگلی او دا الله تبارک و تعالی پیغمبری بیانه خلکو تا نو پیغمبر چې بدی تکل د دې خبرې ذکر کاو نو دی به وی منگا ته زمنګ نه دلیل غواړي لکه څنګه چې دلته دې دلیل غوښته دی کتا سره مخکینه کتابي راوړی او خې چیر تاسو ته د غیر الله عبادت کول یا د الله تبارک وتعالى ته نسبت پرشتو د پاره د لونو کولو تاسو سره دلیلی نو راوړی دلیل نه دی و دلیل خو سرهونه زمونږ مشران مونږ په دې دین باندې مونږ دلیلی مونږ هغه وکاو الله تبارک وتعالى فرمای چې کلم ما کلوتا او کلم ما کومونوتا پیغمبران لیگلی دي ستانه په خوا ای پیغمبره نو هغه پیغمبرانو ته به اوم دا خبره کیدا چې کله باغی ورته د الله د تابعداري او د حق دین د تابعداري خبره کوله هغه به مونږ چې کم پلاران پلار نیکه په کم دین باندې مونته دي مونږ به پاغه باندې روانو کم خلکو مست او خوشاله خلک یې ورته وو مستی پچا کی مستی هغه مستی چې هغه د دین خلاف استعمالیږي او دارنګي خوشحالي هغه خوشحالي چې صرف د دنیا سره تعلق ساتي او د آخرت په لحاظ سره هغه سبب د هلاکت او د تباہی ګرځي نو هغه خلکو به وي چې د دنیا د څو ورځو په ژوند باندې خوشحاله وو ساز و سامان ماندې مال و متاع ماندې او په رنګ روغنۍ ماندې او په رنګ رونق ماندې په دې باندې دي خوشحاله وو نو هغې به دا خبره کوله چې مونږه په کوم دین باندې خپل مشران مونتی دي مونږ ستا تابعداري نه کوو مونږ به د خپلو مشرانو په دین په ایمانداری ووایئ چې کله د حق دعوت په کلو کې زمونږ په علاقو کې ورکړی شي نو محنت پکای شل پنځیش کاله په هغې کې به ته ملګري جوړی او د هغې باوجود چې مخالفین کمی دا لغونې خلک ولې زمونږ دا دوره مشران چې دا مقبرې ډکې دي دا ټول غلط تللي دي او مونږ په غلطه باندې یو مونږ د خپلو مشرانو تابعداري کوو مونږ ستاسو د لغونې خلکو ولې چې حق سره خو اکثر خلک لګي زیات نه جوړیږي ته کوشش وکړه حق سره به ډیر کم خلک جوړیږي او ډیر بچ کم دین سبب کې غلی او سبب چې کم دین ستا خلاف اعتراضونه کوي ها بغاوت په خوري او څوک پس کوي څوک پس کوي نو توا دا هغه کم خلک دي دا هغه خلک دي چې دین په خلاف معنی ځان استعمالي نو دا هغه خلکو دا خبره وا چې مونږ به د خپل مشرانو تابعداري کوو مونږ استاد دین تابعداري نه کوو نو پیغمبر ورته وی قال وی به پیغمبر او لو جئتكم اگر چې راغلم ز تاسو ته به اهدا مما وجدتم عليه اباءكم ډیر په هدایت ما دې هغه نه چې مونږ دې تاسو په هغه ایمان مشران تاسو پلاران تاسو قالوا نوایدی ان بما ارسلتم منغا فاغسمانی چې تاسو پیرای لګل شوی په هغه باندې کفر کون کیو پیغمبر ورته دا فرمایل کچره زه تاسو ته داسې لار خیم او داسې یو رهنمای طرف ته تاسو راوباسم چې اغلار ستاسو د پلار نیکنه غوړی نو بیا وستاسو سهلی نغی په جواب کې دا خبره کوله نه نه نه ته چې په کم سیز را لېګل شوی مونږ دا غېړو تابعداري نه کوو قالو انا بما ارسلتم به کافرون زکات دی یو پیغمبر دلیل او دی یو پیغمبر دین او دی یو پیغمبر دعوت اغا نمنل دا د ټولو انبیاء علیه الصلاه والسلام دعوت نمنل او چې دی یو پیغمبر دعوت ته ومنو ولی کثیر پیغمبران دی اغا دا غین مخ کې دراتلون کو پیغمبرانو تصدیق پېکاو کنه وېکاو نبی علیه السلام او قران چې کوم دی موږ د پخوانو پیغمبران ټولو تصدیق کو کنه کو نو چې کله ته تصدیق کین دا غی تصدیق پس کې کای په حق کې کای چې الله دا حق دین سره را لګیو او چې نبی علیہ السلام راغی نو دا هغه معنی چې قران نزول شروع شو دا هغه پیغمبرانو تصدیق او نبی علیہ السلام دا هغه پیغمبرانو تصدیق کو نو د دې وجنه یو پیغمبر نه منل دا لکه ټول نو ځکه به وي بما ارسلتم په چې تاسو پیرا لګی شو دا تاسو چې کوم خبرې کوي به کافرون په ایمان منګ انکار کوونکیو نو چې کله دا انکار یو حد ته ورسی او یو سړی واپس ناراضی او همیشه په خلاف کې فروتی نو انجام یې څه شي د الله تبارک وتعالى د طرف نه د عذاب را لېږل شي نو فرمای فانتقمنا منهم نو بدله واغسته منګ د دینا فانظر نو ګورا کیف کان عاقبت المکذبین سرنګ یو انجام د دروغجنو ټیک ته تاسو خوایي خو تاسو ته پته شته چې تاسو د موجوده پیغمبر نه انکار کوي نو فخوا چې وګوره چې انکار کړو او هغه باندې حجت برابر شو الله تبارک وتعالى حجت برابرې نو چې کله حجت برابر شي بیا د حجت د برابرې دوه نفس الله تبارک وتعالى عذاب را لېږي نو هغه مې وګوره څنګه تبا کړیو دا هغه انجام ته وګورئ ستاسو تبای سګران نه ده خدا خدا الله یو عظیمه مهربانی او پزل وګڼئ او رحمت وګڼئ چې تاسو له موقع درکئ او تاسو له مولت درکئ نن موږ له الله تبارک وتعالى مولت را کړې وې سړي ریش ګنټي ژوند تیریږي آیا زما په دماغو کې په سړي ریش ګنټو کې د هغه قانون د پاره چې به همیشه مال نجات را کوي دا هغه د پاره ما سوره سوچ کړې او د دنیا یعنی د دنیا د یو نازک شی راواخله او دلته کې ده د تاسو په مخ کې زه اکدم دا غي ګارانټي شته یو نازک شی خو زما استا ګارانټي دی یو سکندو منشته دی یو سکندو منشته پکته په بر راضی او ناراضی والله اعلم دور زما نشته د دې لپاره راز شپه غب غب غب غب غب غب غب غب غب غب سریرش ګنټي او چې ورته وای چې ماسختان لغونی درس ته او په دې درس کې رس کې لغونی دا د وز درې زله وره دو زله وره ها چې تا تا آیا سره یې مې کیږي په دې ذریعه سره د الله د کتاب په ذریعه سره نه دی تاسو الا ماشاء الله چې الله تاسو له نصیب کو چرایلې کې ناستې دی الله دې ټول له نصیب دا ناس ته حق پرستو د یو بل سره او د یو بل الله تبارك وتعالى در زاد پار یو بل تدا خیر رسول او د الله در زاد پار په دی خیر کی کوشش کول او د الله رضا د پار خپل جون چ کم دی دیتا وقف کول په داسې طریقه چې ټیک ته دنیا بغټم خو د قران به مو داسې خیال ساتم څنګه چې په ما باندې الله تبارك وتعالى د دی خیال ساتل پرز کړي مقرر کړي دي نو د دې وجنا دا کتاب دی چې د دین خلاف کوي نو تاسو به موږ په خوانو غونې غوري بیا عذاب کې راګیروم الله پاک دې موږ د عذاب نه بچ کړي وایز قال ابراهیم کله چې و ابراهیم علی السلام لی ابي خپل پلار تا و قومه خپل قوم تا انني براء مما تعبدون زبه زارم دا غسنه چې تاسو عبادت کوي وز دلته دلیل نقلی د ابراهیم علی السلام نه بیانې دلته مخکې وی چې مونږ په کم دین باندې مشران مونډلې دي نو مونږ به د هغه خپل مشرانو تابعداري کوو نو دلته واقعیا د ابراهیم علی السلام نه څه د پاره راوړه د دې د پاره راوړه چې مشرکینو د مکه بچا ته خپل مشر وي ابراهیم علی السلام په اولاد کې مونږ وي مونږ د ابراهیم علی السلام په اولاد کې نو الله تبارک وتعالى د دې د رد د پاره چې تاسو وایئ چې موږ د خپل مشرانو په دین یو نو تاسو مشر څوک وو تاسو مشر خو ابراهیم علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام زوی څوک وو اسماعیل علیه السلام چې داغه د نبی علیه السلام پیدا دی او د نبی علیه السلام چې کوم دی ټوله سلسله په قریشو کې دا د چا نه ده اسماعیل علیه السلام نه د ابراهیم علیه السلام نه ده نو چې کله تاسو وایئ چې موږ د مشرانو په دین روان یو نو راشه یو ګورئ کنه چې تاسو وایي مونږ د خپل پلار نیکه په دین باندې نواني نو په هغه کې خړومبې مشر او تاسو نیکه څوک وو ابراهیم علیه السلام دی نو هغه پسې ولې اقتدا نه کوي چې تاسو وایي چې مونږ مشرانو پسې ځو په کارو چې د هغه اقتدا مې کړي هغه اول د شرک رد کړی دی دارنګه پلار نیکه دیني رد کړی چې تاسو وایي مونږ د پلار نیکه سوې اذ قال ابراهیم و اذ قال ابراهیم لابیه کله چې ابراهیم علیه السلام خپل پلار تا و قومه او قوم خپل تا نو تاسو وای چې موږ د مشرانو په دین روان یو وګوره خو چې مشر غلطو او پلار یو نو په هغه باندې رد کوي کنه کوي نو چې څنګه هغه په هغه باندې رد کړی دی نو تاسو له اوم په کار دي چې د ابراهیم علیه السلام نمونه په ځان کې راولئ چې څوک شرک کوي په هغه باندې رد وکړي نو تاسو وای چې موږ د مشرانو نو د گمراهانو مشرانو تابعداري کوي بلکې د هغه مشر تابعداري وکړي وګوره چې پلار ته ویلې دي و قومه او خپل قوم ته ویلی دي سی ورته ویلی دي اننی زچه ما برا ام مما تعبدون بیزار هم دا غسنه چه تاسو عبادت کوئی ز دا غینا براعت کوم بایکارت کوم تاسو چه دا چه شیز عبادت کوئی نن ورته وایا و همنگ ستاسو دا دی بزرگانو نا چه دا تای دا اللہ سپت تولور کردی دی دا صفاتونه مونږ بزرگانو لنه ورکو د بزرگ یو خپل مقام دی چې د الله تبارک وتعالى په نیز باندې بزرگی دا فیصله څوک وکړي فیصله الله ته پته چې زه څنګه یم او دا انسان څنګه دی الله تبارک وتعالى د زړونو په حالت باندې خبردار دی او د مرګ نه پس مونږ ته هیڅ پته نه لګي چې کم یو بزرگی یو نیک یو ولی د الله پاک او چت درجه والے دی هغه دا الله په نسمانی یو اوچت مقام حاصل کړی دی نو کچری تاسو ما ته دا وایي چېر د بزرګانو په دې طریقه باندې زه ملګرتیا وکړم چې د ستاسو د غلط دین ته چې تاسو وایي چې دی را مدد کیږي او زه ما د هغې دپاره دا ثابتوم دا خو زه داسې کوم چې په زه یو غلطه اقتدا د یو انسان پسې کوم نه بلکې زه به ستاسو د دې خبرې نه براعت بایکاټ کوم بایکاټ په کوی داسې خلکو سره داسې خبرونه زه بایکاټ کوم داسې خبرونه وګوره ابراهیم علیه السلام وایي زه بایکاټ کوم ستاسو د هغه څه نه چې تاسو عبادت کوئ موږ د اولیاء کرامو د عبادت نه بایکاټ کوو موږ د پیغمبرانو د څه نه عبادت نه بایکاټ کوو براعت کوو موږ د پرشتو د عبادت نه څه کوو بایکاټ کوو موږ به چا عبادت کوو وحده لا شریک چې پرشتي هم دغه عبادت کوي پیغمبران هم دغه عبادت کوي اولیاء کرام هم د غی عبادت کې او کدی کې الله پاک قران کې تاسو سوزل وي کچری پدی کې او سړی د الله تبارک وتعالى د عبادت نه ځان غټو غنو الله تبارک وتعالى پیغمبر صلی الله علیه وسلم اکای نامدار رحمت للعالمین توي ولئن اشرکت لیحبطن عملک کتا شرکو کو پیغمبر ټول عمل بدی دوړکم د پیغمبر نه چاته عمل شته نو بلکم کو جاده چې خلق زی او غره مدد کوي او غته وای زبای کاټ کوم داسې عبادت کوونکو نه چې تاسو د چا عبادت کوي د الله تبارک وتعالى د توحید په خلاف معنی الا الذي مگر اغزاد فترنی چې زی پیدا کړي فانه سيهدين زرد چې دی به ماته لار خوئی لار خودون کې سوک دی الله تبارک وتعالى دی نو چې تاسو مشر خپل غنی اغه مشر چې د الله نه د رهنمای لار غوختی وا اغه مشر د اغه لار اختیار کوي اغه مشر پسی راشي او الله تبارک وتعالى دغه مشر د ابراهيم عليه السلام وګوره اوس دلته دغه کلمات دغه د دین حفاظت دغه په بچو کې د الله تبارک وتعالى د توحید د حفاظت خبره کوي وجعلها کلمتن وګور زول منګه د خبرې لره د کلمې لره باقیتن رستو پات کې دن کی فی عاقبه په نسل د دکې دا عقب چې کوم دی یعنی رستو دا پوند چې ده نه دی تا عقب دې د پاره لفظ استعمالیږي یعنی مطلب دا چې د پرستو خلکو کې چې د پسې کم را روان دي په هغې کې موږ هغه کلمه پرې خودی ده او موږ په هغې ذکر د هغې تفصیل کوو چې کلمه څه ده لعلهم یرجعون خامخا چې دی را وګرځي توحید د الله تبارک وتعالی ته دغې کلمې ته هغه کلمه څه ده نو تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرمائی وہی کلمہ لا الہ الا اللہ اغه کلمہ دادا چی لا الہ الا اللہ او دارنگ اغه کلمہ صدا اغه کلمہ دادا وہی عبادت اللہ وحدہ لا شریک له اغه کلمہ دادا چی اللہ تبارک وتعالی اک یواز عبادت کول او دا اللہ سره سوکنه شریکول ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دا معنی کړی دا نو هغه کلمه چې د توحید مسله د توحید کلمه وا هغه زه په عقیده د پاولاد کې پرېدم چې تاسو دې تر او ګرځي نو کې درفه الله تبارک وتعالى دا غي د ابراهيم عليه السلام پاولاد کې یادګیر نه خلق وتا د یادګرین د پر خلق الله تبارک وتعالى پیدا کړي دي نو فرمای بل متعتها اولای بلکې سګه ورکړه ما دې کسانو ته و آباءهم او مشرانو د دې ته حتى تر دې پورې جاءهم الحق و چراغ دې ته حق و رسول مبين او پیغمبر ښکارا بل متعته د دې معنا تفسیر تبریکی هؤلاء المشركين من قومك و آباءهم من قبلهم بالحياة فلم اعاجلهم بالعقوبة على كفرهم يعني بل متعت هؤلاء سم مطلب تفسير تبري ذکر کوي يعني مطلب دا چې په ژوند دنیا کې مې په دې باندې تلوار د عذاب ونکړه په تلوار سره مې دی له عذاب ورنکړه پیدا مې ولا ورکړه بل متعت هؤلاء د ژوند د تیرولو او دارنګي ها د وخت تیرولو دی له مولت ورکړه او د دنیا دا ژوند نه چې کوم نه پیدا او چتاولې او صرف دینا د دې مشرانو لمیوم ورکړو عذاب مې په نو راوستي و آباءهم او مشران د دې تر دې پورې حتی جاءهم الرسول حتی جاءهم الحق چراغ دې ته هغه حق حق څه شی دی نو تفسیر تبری معنی کوي هذا القرآن چراغ دې ته دا حق راغ دې ته دا قرآن یعنی په عذاب مې گرفتار نه کړو بلکې کتاب مې ورلا ورکا ورسره وای ورسول مبین او پیغمبر ښکارا یعنی پیغمبر مې وته عمر ولېګو او کتاب مې ولا ورکو نو رسول مبین هغه معنی کوي یبین لهم بالحج بالحج بالحجج بالحجج التي يحتج بها عليهم یعنی دې لمې پیغمبر راولېګو او داسې دلایل ورته پیش کړو چې دې هغه دلایل هغه چې کم دی دا غي په خلاف معنی د حق د علم ول ورکړیو او حق پیغمبرو یعنی بالکل په داسې داسې پیغمبر مې راولېګو چې بالکل ظاهر او داغه په پیغمبرای باندې او اسباب او دارنګي ثبوتونه او دارنګي داغه د پیغمبرای باندې رښتونوالي او تصدیق چې کوم دینو دا موجودو نو پیغمبر می داسې راوستي دا چې او درختیاو او خکار پیغمبر ولما جاءهم الحق ورکل چراغ دی ته حق قالو نو دی هاذا سحر دا جادو دی و ان به کافرون من په دې معنی کو پر کون کی الله پاک وای چې کلم په خپل پیغمبر ما نزول د قران شروع کو نو چې کله قران آیاتونه بسو چاوره دا بل رزم تاسو ته وای کنه غو دبا چراغ کعبه کې کافرانو وی یار سوکشتي وی چې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یاد او چې سره خبر او کی چې هغه قطبه را پاسید ابو ولید وې زبو سره وکړو چې راغې او نبی علیه السلام ورته سوره فصلت شروع کړو کله د سجدې آیات لراغې سجده وکړه ابو ولید وې تاسو واورېدل دا هغه د مخ رنگ چې کوم دی بدل شو قرآن داسې کتاب دی هغې په عربی پوهېدل او چې کله به یې غوږ کېښودې په صحیح طریقې سره او ابو جهل نه چې به تپوس کوي سړی حق دی مونږ ته پته ده خو یو ولې دا دعوه کوله چې مونږ د دې مشران یو د دې مشران یو د دې مشران اوس پکې پیغمبر هم راووتی دا دعوه یې هم وکړه چې د اسمان نه ماته د الله د طرف نه وحي را نازلېږي نو مونږ په ضد باندې د ده صرف دغه نه کوو نور مونږ ته پته چې دا پیغمبر دی هغې پېژنده ولې نو قرآن ته به د جادو نسبت ولې کوو چې کله به چا واورېده نو په هغه به اثر وشو دغه رنګې د توحید ملګري چې یو ځل درس وکړي د قرآن کریم بیا غر لړیږي خو د خپل توحید نه هغې نه لرې کیږي او په هر ځای کې چې د حق پرستو ملګرتیا به کوي د باطل پرستو نه به ځان بچ ساتي دا ولې دا کتاب داسې دی چې دې تا کې دا ولوله او جوش پیدا کوي چې ته به د حق ملګرتیا دا داسې جوش او ولولې والا کتاب دی خو یو جوش او ولوله د بې وقفتیای او یو جوش او ولوله د حق نو د حق لپاره جوش او ولوله هغه چې د کابو د لاندې به ساتي دا نه چې د کابو نه بهر کوي بیا دین خلکو ته چې کوم دین زحمت جوړیږي نه دین به رحمت جوړای خلکو لپاره نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی وایي کله چې دی ته حق راغی نور ته نسبت ته سحر او دا رنګ په هغې باندې د کفر کولو انکار کولو خبرې شروع کړې دوم رډل کنه وکذالک ما ارسلنا من قبلک امدغرنگی وکذالک ما ارسلنا من قبلک امدغرنگی ندی لیګلی منګه مخکستانا فی قریه پیوکلی کی من نذیرین د یری ورکون کو نه یعنی پیغمبران الا قال مترفوها مگر ویلو اغمست خلق د دی اغه خوشاله په ژوند د دنیا باندې د دی خلق دی خلقو ان وجدنا اباءنا من غمدلی مشران بل على امه په یو دین باندې و ان على اثارهم مقتدون او منګه په قدم د غی معنی نه خو نه قانون د غی معنی په لار د غی باندې روان یو قال نو پیغمبر اولو جئتكم باهدى مما وجدتم زراغلم تاسو ته په ډیر هدایت باندې دا غسنا چې مونږ دې تاسو علیه آباءکم پاره باندې مشران خپل پلاران خو تاسو قالو نو ایدی ان بما ارسلتم به کافرون مونږ په هغه سمای چې تاسو پیره لګلی شوی پاره انکار کوون کیو فانتقمنا منهم نو بدلا واغست مونږ د دینه فنزور نو ګوره کیف کان عاقبت المکذبین سرنګ او انجام د دروغجنو و اذ قال ابراهیم لابیه کله چې ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته وقومی او خپل قوم ته اننی زچما براء مما تعبدون بیزار ام دا غسنه چې تاسو عبادت کوی الا الذی ما بیزار نیم دا غزات نه مگر غزات فطرنی چې زی پیدا کړی ما فانه سيهدين زردي چې دا ذات دا الله به ما ته لار خوي وجعلها كلمه باقيه وګرځول منګا دي خبرې لرا رستو پاتې کیدون کې في عقبه ونسل ددکه لعلهم يرجون خام خاچ دي را وګرځي توحيد د الله تعالی ته حق د الله تعالی ته بل متعت هؤلاء بل کس کور کړه ما دي کسانو ته وآباءهم او مشرانو د دوی ته حتى جاءهم الحق تر دې چې راغی دي ته حق یعنی قران ورسول مبين او پیغمبر ښکارا ولما جاءهم الحق او کله چې راغی دي ته حق یعنی قران قالوا نويدي هذا سحر دا جادو دے وإنا به كافرون ومنگا پدیمان انکار کون کیو